Fernandesa. Fernando. Wymutowałem Fernanda, nie? Fajnie, spoko. To już wchodziło, nie? Już wchodziliśmy. Sobie tylko metronom głośniej zrobię, bo mi trochę za... Ale już szło, jeszcze lepiej szło. No. Ciebie mam za cicho jednak. Nie możesz siebie zgłośnić, nie da rady. Na wiośle też masz na maksa?